Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. We duiken vandaag in de wereld van bedrijfskoffie. Specifiek kijken we naar een artikel over Fortune Coffee. Klopt, een bedrijf dat al 20 jaar koffieservice levert aan andere bedrijven. En onze missie vandaag is dan, wat maakt nou die ene franchise van Laurens Kaashoek, die in het verhaal centraal staat, wat maakt die nou zo succesvol volgens het artikel? Ja, wat is een geheim, hè? Los van de automaten en de bonen zelf? Precies. Waarom werkt dat servicegerichte model nou zo goed in, nou ja, de Nederlandse werkcultuur? Dat proberen we te begrijpen. Want ja, laten we eerlijk zijn, slechte koffie op kantoor, wie kent het niet? Kan echt een domper zijn. Zeker. Het artikel noemt koffie zelfs een directiekwestie in Nederland. Dat zegt best veel. Inderdaad. Toch is die koffievoorziening vaak maar matig geregeld, vind ik. En Laurens Kaashoek, die dus de grootste franchise binnen Fortune heeft, die zegt, het succes zit niet alleen in de producten. Oké, interessant. Laten we dat eens uitpakken dan. Nou, de bron schetst inderdaad van die herkenbare problemen. De machine hapert, net als je bezoek hebt natuurlijk. Typisch. Of de bonen zijn op maandagochtend. Ja, precies. Of de smaak. Tja, die laat gewoon te wensen over. Ja. En volgens dat artikel is goede koffie in Nederland dus echt een serieuze zaak. Voor je uitstraling naar klanten. Absoluut. Maar ook voor de moraal van je medewerkers. Precies. En voor jezelf. Zeker. Als dat niet op orde is, dan merk je dat gewoon meteen. Precies. Het lijkt misschien iets kleins, koffie, maar het heeft een duidelijke sociale functie op de werkvloer. Weet je wel, een aanleiding voor een praatje, even ontspannen. En het werkt ook als een soort signaal van waardering van het bedrijf. Mm-hmm. Een slecht onderhouden koffiehoek met, nou ja, matige koffie, dat kan onbewust de perceptie van je hele bedrijf negatief beïnvloeden. Dat geloof ik meteen. Het raakt direct aan werknemerstevredenheid en aan gastvrijheid. En dat is dus precies waar de kernfilosofie van die franchise van Kaashoek omdraait, zo lees ik. Hij hamert erop. Service, dat is prioriteit nummer 1. Al 20 jaar lang, staat er. Ja, al 20 jaar. Hij begon alleen, hè? Altijd direct bereikbaar op zijn 06-nummer. Storing, hup, hij kwam meteen langs. Dat is wel opmerkelijk, ja. Vooral omdat hij die keuze 20 jaar geleden maakte en er blijkbaar aan vasthoudt. Ja. Want in het B2B-landschap zie je toch vaak meer efficiëntie via callcenters, ticketsystemen, automatisering. Precies. En hij koos bewust voor die hyperpersoonlijke, directe verantwoordelijkheid. Ja, dat schept natuurlijk meteen een band en vertrouwen. Je weet wie je belt en je weet er gebeurt iets. Zeker. De vraag is wel een beetje, hoe schaalbaar is zo'n belofte als je groeit? Nou, daar gaat het artikel dus verder op in. Want 20 jaar later werken ze blijkbaar nog steeds zo. Maar dan met een team. 10 specialisten. Oké. En elk van hen bedient zo'n 400 adressen. Maar de kern is, elke klant heeft nog steeds het directe mobiele nummer van hun vaste specialist. Ah, kijk. Dat is interessant. Dus niet één centraal nummer? Nee. Die specialisten rijden dus rond met voorraad, doen onderhoud. Ja. Belt een klant met een acuut probleem, dan kan die specialist dus zelf besluiten, ik wijk af van mijn route, ik ga erheen. Dus geen centrale planning die de bottleneck vormt? Nee. De lijn blijft kort? Precies. De specialist kent de klant, kent de machine, de situatie daar. Dat model combineert dus schaal met die persoonlijke touch, zeg maar. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie, dicht bij de klant. Ja. Dat voorkomt die klassieke B2B-frustratie. Van doorverbinden, wachten, je verhaal opnieuw doen. Precies. Vanuit de klant gezien klinkt dat ideaal. Tegelijkertijd vraag ik me wel af, hoe borg je dan de consistentie tussen die 10 specialisten? En hoe voorkom je dat de een structureel meer spoedjes krijgt dan de ander? Goed punt. Dat beta staat niet direct in het artikel. Het focust meer op het klantvoordeel. Logisch. Maar die service gaat verder dan alleen snelle hulp bij storingen volgens de bron. Ze kijken eerst heel goed hoe gebruikt een bedrijf die koffie eigenlijk. Oh ja. Ja, het zijn er piekuren. Hoeveel mensen drinken er? Uit bekertjes of mokken? Wordt er iets bij de koffie geserveerd? Een koekje bijvoorbeeld? Ah, ze doen een soort analyse vooraf. Precies. En op basis daarvan adviseren ze de juiste machine. Of machines. Maatwerk dus. Ja. En dan komt een detail dat het artikel echt benadrukt. De specialist stelt de machine heel precies af. Oké. Die afstelling is blijkbaar cruciaal voor de smaak. De combinatie van machine, afstemming en de koffieboon zelf, dat levert volgens hen talloze smaakvarianten op. Goh. Ze geven zelfs een soort smaakgarantie. De koffie smaakt zoals afgesproken. En wil je het toch anders? Sterker, slapper, andere blending? Eén belletje naar je specialist is genoeg. Kijk, hier zie je die focus op kwaliteit en maatwerk heel duidelijk terug. Ze leveren niet alleen een doos bonen, zeg maar. Nee. Subjectiefs als smaak. En dan ook nog de flexibiliteit bieden om dat direct aan te passen. Dat is een sterk punt. Zeker. Het vraagt natuurlijk wel veel expertise. En tijd. Van die specialisten. Om dat consistent waar te maken voor, wat zei je, 400 klanten? Ja, 400. Dat is wel de keerzijde van zo'n persoonlijke garantie natuurlijk. Ja, dat klopt. En dat brengt ons bij de rol van die specialist. Want die is behoorlijk breed. Ja. Ze leveren niet alleen koffie, thee, koekjes tot in de pantry aan toe, zo staat er. Ah, handig. Maar ze houden ook de voorraad bij van die essentials. Suiker, melk, roerstaafjes. Dingen die je niet wilt missen, zeg maar. Nee, precies. En door dat regelmatige contact leren ze de klant en het verbruik goed kennen. Ze kunnen dus anticiperen op veranderingen. Ze worden een soort verlengstuk van de facility manager bijna. Ja, een beetje wel. En wat mij opviel, ze worden dus ook getraind als barista. Oh, serieus? Ja, niet alleen voor het technische onderhoud, maar echt specifiek om die machine af te stellen op de smaakvoorkeur van die klant. Dus ze combineren logistiek, techniek en smaakexpertise. Precies. De term bezorger en barista uit het artikel vat die combinatie wel mooi samen, ja. Vind ik ook. Het bundelen van die rollen in één persoon is efficiënt vanuit klantcontact gezien. En die combinatie van logistiek, techniek en smaak in één persoon is daarbij een interessant, zij het, ja, veel eisend mechanisme. Zeker. Wellicht herken je elementen uit de aanpak die we net bespraken, of zie je juist een wereld van verschil? Dit specifieke voorbeeld roept ook een bredere vraag op, vind ik. Relevant voor veel meer sectoren dan alleen koffie. Okay. We zien overal in B2B een enorme push naar digitalisering. Self-service, het automatiseren van klantcontact. Vaak vanuit kostenbesparing en efficiëntie natuurlijk. Ja, dat is de trend. Maar dit verhaal toont de blijvende kracht van een vast, menselijk aanspreekpunt. Van verregaande persoonlijke service. Ja. De vraag om eens over na te denken is dan, waar ligt de sweet spot? Waar ligt de balans? In welke andere diensten of producten zou een bewuste investering in zo'n menselijke maat misschien tegen de heersende digitale stroom in onverwacht veel waarde kunnen toevoegen? Interessant. Zowel voor de klant als voor het bedrijf zelf. Ook al lijkt het op papier misschien minder efficiënt. Een gedachte om mee te nemen. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.